Zabiłem kolegę na poligonie. Roadrunner. Nie, zabiłem kolegę. Raz, dwa, trzy, cztery! Powiedział spokojnie kapralu, wypadek to tylko był. Zabiłem kolegę na poligonie. Zabiłem go, nie będę mógł się znaleźć takim ciężarem. Naprawdę nie będę mógł. Jak długo jeszcze zabijać będziecie na poligona? Czy trzeba będą? Jak długo jeszcze zabijać będziecie na poligona? Czy trzeba będą? Zabiłem go! Nie będę mógł się znaleźć takim ciężarem.